Λέγεται. Ναι, παραπολιτικά. Ναι, ναι. Ναι, πείτε σε αυτό το βλάκα να μην πιάνει το στόμα την εκκλησία, να πάει το πλένει πρώτα. Το έχει πλύνει, δεν το λέει έτσι, έχει πλύνει το στόμα του. Έκλεισες, γιατί κότα, αποκλείεται. Καλησπέρα σα, χρόνια πολλά. Καλησπέρα, ναι, καλά. Να ήταν και έτσι τα χρόνια τα πολλά. Καλή δύναμη. Ναι, ναι. Αυτό το δεχόμαστε. Παίρνω τηλέφωνο για το πρωθυπουργό μα. Αρχίζω και ανησυχώ. Είδα μια φάτσα που δεν είναι πια Mr. Bean. Πιο σοβαρό. Καλά, και ο Mr. Bean έχει κάνει το σοβαρό. Ναι, αλλά έχει χάσει αυτό το τζακμινιά του Mr. Bean. Σκοτένια το καμάρι, ε. Σκοτένια. Και εγώ σκασμένο είμαι. Ναι, και δεν είπε κάτι για τον Άδωνε, τον ψυχό να πει και άλλε μαλακίε. Άμα δει καμιά φορά τη φάτσα σοβαρή, μην ξεγελιέσαι. Άκου το λόγο, θα είναι πιο αστείο. Σκεφτήκαμε εμείς στην εκκλησία δεν τη γλιτώνε, θα ανοίγουμε. Άκου τι γίνεται. Τον είδε στο δικό μας, το παπά που κυνηγάνε να το βρούνε. Ναι, καλά, πού φτάσαμε. Πρώτα ξεκινήσαν οι εκκλησίες να λειτουργούν και κλεισμένων των θυρών. Λες και είχαν κάνει επεισόδια και τους έβαλε τιμωρία η Μητρόπολη. Τώρα θα κυνηγάνε και τους παπάδες για αυτόφορο. Τι έκανε, πέταξε τη Μολότοφ στην απέναντι κερκίδα. Ε, ναι, αλλά υπάρχει λύση. Αυτό θα κρυφτεί, θα βγει αύριο μεθαύριο. Καλέ, ξυρίζεται και είναι άλλο άνθρωπο. Σιγά. Βάζει και ένα ροζουλί ράσο και πάει και στα Όσκαρ. Σιγά το πράγμα. Εμείς όμως τι θα κάνουμε, θα μείνουμε σταυρωμένα. Χέρια, σταυρωμένα και όλα καλά το λέω. Θα βάλουμε ψάλτες αυτοφοράκιδες. Σου, ποιος είναι υπεύθυνος εδώ, κύριε, είναι υπεύθυνος της εκκλησίας. Βάλτε τον αυτοφορό. Α, μ' αρέσει. Και συνεχίζουμε εμείς κανονικά. Βγαίνει την άλλη μέρα ξανά τα ίδια. Μπορείς να βάλεις και παπάδες αυτοφοράκιδες. Σωστό, το Τζιόρτζο. Ο διάκονος που δεν του κάτσε, ξέρω. Πά, πήγαινε. Και να του λες, φύγε. Α, στο διάκονο. Λοιπόν, και επειδή είμαστε σε φάση χειροκροτήματος, φιλούνι μου χειροκροτήσεις, γιατί σήμερα θα βράσω για πρώτη φορά αυγά, θα τα βάψω. Μωρή την Πέμπτη τα βάφουμε, χαζείσαι. Και τι, σήμερα τι πειράζει με τα βάψω, δεν θα πας καλά, κυρά μου, αύριο τα αυγά, τέλος, δεν έχει. Την Πέμπτη αυγά. Εντάξει, θα τα βάψω την Πέμπτη, αλλά τα έχω έτοιμα τέλος πάνω τώρα. Δεν έχει, ξέχνα το, θα σε καταγγείλω στο 13-33. Συζήτηση πήρα να κάνουμε για το χθεσινό διάγγελμα Μητσοτάκη. Το πρώτο που έχω να παρατηρήσω έτσι και είναι και μια συμβουλή στου ανθρώπου. Εγώ έτσι κάνω στη ζωή μου. Έτσι έχω δει πώ να συμπεριφέρομαι, πώ να του πιάνω. Πάρα αυτά που σου λέει ο Μητσοτάκη, βγάλε ότι είναι Μητσοτάκη και πρωθυπουργό και πε ότι είναι ο διπλανό σου που θέλει να σου πουλήσει κάτι. Ένα τηλεπλασία θα λέγαμε, όπω πολλοί συναδελφοί του. Άμα ακούσει αυτόν τον άνθρωπο να λέει, φίλε, εγώ ανέλαβα 6 μήνες και το τελευταίο δεκαήμερο αυτά που δεν κάναν οι άλλοι 100 χρόνια τα κάνω. Τα έχω κάνει. Άμα σου έλεγα αυτό το πράγμα και ήμουν ο κόμενός σου, Τι θα έλεγες για μένα, ρε φίλε, ήμουν αφεντικό σου, διπλανό σου. Τι νούμερο είναι αυτό, δεν θα έλεγες. Αυτός ο τύπος που μου λέει αυτά τα πράγματα, πόσο με κοροϊδεύει, πόσο με θεωρεί γελίο για να μου παρουσιάζεται με τόση αυταρέσκεια για την αποτελεσματικότητά του. Αυτό λοιπόν που κάνει ο Μητσοτάκης και το διαβάζουν και τον βάζουν να το πει από πίσω 15 επιστήμονες, γιατί δεν ξέρει να πείτε το όνομά του, φαντάζομαι. Ο κόσμος να το πάρει του Μητσοτάκη, να το κάνει του Αποστόλη, του Γιάννη, του Δημήτρη, τη Μαρία, τη διπλανή του, να ακούσει αυτά που του λέει και να καταλάβει. Πόσο μαλάκα το θεωρούνε. Αυτό ρε φίλε. Αυτό περίμενε δηλαδή. Μάλιστα, κατάλαβα. Έλα, γεια. Έλα, γεια. Έλα, ο ναυτικός είμαι που σε περνώ. Ναύτη, καλέ, ναύτη. Κουνιούνται οι βάρκες. Να σου πω, τη φορά στην κολαρίνα. Εννοείται. Και παίρνω και σειρά στο βαρέλι. Α, παίρνει σειρά στο βαρέλι. Ναι, παίρνω σειρά στο βαρέλι. Την ασπρί στην πελαμάνα. Πα στο διάλογο, λέω εγώ. Καλέ, τη λιγαδούρα την έχει δεμένη. Την έχω δεμένη τη λιγαδούρα. Μανάρι μου, εσύ λέγε. Το τι θεωρία συνωμοσία και μαλακία έχω ακούσει αυτές τις μέρες με αυτόν τον κορονοϊό. Καλέ, είναι τέλειο. Τέλειο. Χόλιγουτ ζούμε κάθε μέρα. Σενάρια. Τι μου είπανε χθες, το απίστευτο. Μου λέει, ξέρεις τι αυτοί την έχουν κυκλοφορήσει στην αρρώστια. Του λέει γιατί. Μου λέει Κοράνι, κορονοϊός. Απίστευτο. Όπα, να το. Άρα, οι Τούρκοι. Πάλι οι Τούρκοι. Ναι, τα έχουμε πει αυτά. Και όταν το είπα, ρε μαλάκα, αφού πρώτα, το πρώτο τζαμί που έκλεισε ήταν στη Μέκα. Πρώτα τα τζαμιά κλείσανε, ρε, του λέω. Ναι, λέει, αυτά θα ανοίξουν τώρα. Λέει, εμείς θα την πιούμε την Πορτογαλάδα. Που δεν θα πάμε στην εκκλησία να σούμε τη λαμπάδα. Αυτό ακριβώς. Για να πούμε και το σωστό, μιας και μαγειρεύουμε όλοι σπίτι, μια μαυροδάφνη και ένα αποτυχημένο ψωμί, όλοι το έχουμε σπίτι αυτή τη στιγμή. Καλά, σίγουρα, σίγουρα. Θέλω να πω, άμα θες να κάνεις δουλίτσα, την κάνεις. Και ένα μπικ μπορεί να έχει να ανάψει εσύ από μόνο σου, ας πούμε. Έστω. Θέλεις μπικ στο 33-824. Αυτό και το κάτσεις και με το περσινό κέρι. Ούτε έξοδα μαλακίες, 15 μπάρμπι έχω στηβάξει με στο σπίτι. Μπάρμπι, εννοώ, όχι τίποτα. Τέλος πάντων, ναι, έχω μερικές. Να πεις ένα χρόνια πολλά στον άνθρωπο που έχει σήμερα τα γενέθλιά του, το Φώτη. Φώτη, χρόνια πολλά, να είσαι καλά. Δεν πειράζει κι ας είσαι και κερατάς. Χρόνια πολλά, μωρό μου, για τα γενέθλιά σου. Εγώ είμαι ογκόμενος. Να είσαι καλά. Δεν πειράζει, φίλε μου. Εγώ είμαι έτσι όταν σου λέει ότι πάει για νύχια και ότι θέλει 55 λεπτά για τα πόδια και άλλα τόσο για τα χέρια. Ναι. Είναι τόση ώρα που εγώ ευχαριστιέμαι. Τόσο χρειάζομαι. Εγώ την έτοιμο την έχω αποθηκεύσει τράπεζα, να ξέρει. Τι έχει? Την έχω αποθηκεύσει τράπεζα, την έτοιμο. Α, τράπεζα. Όταν με παίρνει γόμενα. Χτυπάει τράπεζα. Ε, βέβαια. Ωραίος. Ναι, εμένα χτυπάει η ελληνοφρένεια. Ωραία. Εμένα με έχει βάλει 13-033. Γι' αυτό στέλνει μήνυμα κάθε λίγο και λιγάκι. Γι' αυτό. Τάχα για έξοδο. Για έξοδο πάει, αλλά εγώ για είσοδο. Τη θέλει πίσω μετά, μετακίνηση. Τη θέλω πίσω μετά, ναι. Τάχα με το 6. Αυτό πατάμε το 6 που είναι για προσωπική άθληση. Ναι. Κατάλαβε τι γίνεται. Να κάνουμε πούσα. Να κάνουμε πούσα. Μάλιστα. Τραβάμε κουπί. Είναι μέχρι δύο άτομα, ρε γαμώ. Δεν γίνεται για δύο, λέει. Δεν μπορεί να έρθει, λυπάμαι. Να σε καλά, χρόνια πολλά. Γεια σα. Άντε, για χαρά. Γεια. Δεν σου πω κάτι, ρε. Αυτό ο Αράπης. Αράπης, ρατσιστικό με το καλημέρα. Περίμενε, ναι, ο Ακενοτούμπο, γιατί δεν ξέρω και το όνομά του, δεν είναι και γνωστό. Α, ναι. Μην μπερδεύεστε, κύριε. Όχι, δεν μπερδεύομαι. Ο Ακενοτούμπο. Άλλο να σκεφτείτε. Δεν έχει και ελληνικό DNA, όπως έχει ο Τσάρτας, ο Αλεξανδρής ή ο Διαμαντής. Αχ, ναι, ο Τσάρτας, τι μου θύμισες πάνω που λέγαμε για ρατσιστόμουτρα, ε. Μπράβο, ναι. Για πες μου, πόσο έδωσε, πόσες χιλιάδες ευρώ προσέφερε πάλι στον ελληνικό λαό. Μα τα χρωστάει, φίλε μου, μα τα χρωστάει. Σε παρακαλώ πάρα πολύ. Επειδή είναι Έλληνας κάνει καριέρα στο NBA. Επειδή έχει ελληνικό DNA. Αλλιώς τι θα έκανε, τα αρχαία μου θα έκανε. Ναι, οπότε μας βολεύει είναι Έλληνες, οπότε δεν μας βολεύει δεν είναι. Έτσι πάει. Οι Ελληναράδες, οι αθλητές, και σου λέω αυτά τα τρία συχάματα και τα βάζω και από τρεις διαφορετικές ομάδες. Γιατί δεν είμαι κομπλεξικός. Ο Τσάρτας, ο Διαμαντίδης και ο Αλεξανδρής τι έχουν δώσει. Δηλαδή ποια είναι η προσφορά τους. Και μιλάει και ο Τσάρτας που το όνομά του είναι αρβανιτοσλάβικο. Ο Διαμαντίδης, okay. Βάλτο αγόρι μου, το βάλε. Να έχει προσφέρει. 7-6, ποιο, βάλτο όχι, έχει προσφέρει η διαφήμιση Αλφα Μπάνκ να μας παίρνει τα σπίτια. Αυτό έχει προσφέρει ο Διαμαντίδης. Εκεί αυτό. Τι πάει να πει, δεν ήταν καλός μπασκετμπολίστας όμως επειδή έκανε Αλφα Μπάνκ. Όχι, ότι. Δεν είχε κοινωνική συνείδηση, άλλο αυτό. Ότι καλό είναι αγόρι μου, άμα ξέρεις να χτυπάς μια μπάλα να τη βάζεις σε ένα καλάθι, κάνε μόνο αυτό. Άσε τα άλλα για τους νοήμονες. Από τα δύο αποσπάσματα του Άδωνη Γεωργιάδη, το ένα είναι η λέξη σκασμός και το άλλο η σερβιέτα. Η σερβιέτα και μάλιστα την ηχθρινή, να πάνε τη βάλει στο στόμα του Σπύρου, του Παπαδόπουλου, γιατί μας έχει πρίξει. Και το σκασμός θα το απαντήσω όπως το γάμο στα ελληνικά. Σκασμός εσύ, μπουμπουκάκι της. Άι, τσιχτήρ, την αγάπη μου. Ναι. Με ποιον μιλάω, με Αποστόλη. Ναι. Έλα, να σου πω, ρε φίλε, είμαστε μια μερίδα ταξιτζίδων. Μας έχουν προσλάβει με μια σύμβαση λίπνο στο λεωφόρο επαγγέλματος και μας έχουν αποκλείσει από τα 800 ευρώ. Έχω ακούσει δύο φορές από την εκπομπή σας ότι έχετε ανακοινήσει το θέμα, δεν έχει γίνει τίποτα. Πες κάτι για μας. Μα το λέμε, δεν το λέμε. Τι μου λες, δεν το βοηθάμε πώς μπορούμε. Το βοηθάω, το έχω ακούσει δύο φορές. 40 μέρες έχω να δουλέψω, είμαι οδηγός, παίρνει ο ιδιοκτήτης 800 ευρώ, παίρνει η οδηγή και καλώς τα παίρνει όλοι. Και εγώ επειδή με προσλάβανε πριν 5 χρόνια με μια μαλακία σύμβαση, την οποία ούτε γνώριζα, τώρα βγήκε, δεν δικαιούμαι, δεν είναι εξωφρενικό. Δεν ξέρω αν άκουσα καλά. Δεν άκουσες. Ρε Παλούρδε, τι πράγματα είναι αυτά, ρε. Αντί να υπερασπίζεσαι τον Πρωθυπουργό, αφήνει τον άλλον εκεί μπροστά το λαμπό για να τον κατηγορεί. Πιστεύει έπρεπε να τον υπερασπιστώ, δεν έχει ανάγκη. Έχει στο πλάι του όλη την κοινωνία, σαν μια γροθιά που είναι έτοιμη να ανοίξει. Σε μούτζα. Αφιέρωση για την Παρασκευή. Δεν έχουμε εκπομπή την Παρασκευή, τον Πούλο.